أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. علی الظاهر طبق حساب تقویم که اعتبار شرعی نداری در مسائل شرعی، در اولین روز و اولین جمعه ماه شعبان معظم ما شما قرار گرفتیم. اما معلوم نہیں کہ شرعاً ہم یہ مروچگین روز یکم شعبان یا نہ. حدیث شریفہ تأکید کنک بودتا کہ برای اشی کے رمضان مبارک حساب درست در دست قرار بگیری، از اول رمضان یکم رمضان برای مسلمین مشخص بیبی، باید مسلمانان پیش از رمضان ماه مخصوصا شعبان برای تأکید، حتی که برای استهلال یعنی ماه یک شبه شعبان درگی جگه مسلمان بعد اهتمام بورزم. دوشگین شپا که مخصوصا تقویم زگین روز سی قرار داتا، این ماه بازم چاره گلوچه. پچی عید که نزدیک ماه رمضان کیه، عید فطر کیه، نو کتو کتا شروعه، استراب و بیقراری یار روچی زودتر روچک دارا یار روچک وارا زود عید کناگ. اگر چه اولا حساب و کتاب صحیح بی درست برو بر مبنای رویت چشم، چون در هیچ مسئله شرعی جز ماه قمری هیچ ماهی دیگه که در دنیا نام گرگم برج ایرانی یا ماه میلادی غیر ذالک هیچ ارزشی اندازه یک سنار یک پیشسری ارزش در مسائل شرعی نیست. جنین مرد مرتا عدت باید به قمری ماه حساب بداری، نه شمسی. روچک رمضان فرضه، عید اولی روش عید فطر شوال اولی روچه روچک دارا حرامه که گسیوم یا 29 رمضان نزدیک ہو رہے ہیں. و همین بهم پشک و تردد و تردید سرا آخرین روز شعبان پہ ای خیال روچک دارا کہ اشمن روچک داروں اگر رمضان ملی رمضان بھی اگر چنانچہ شعبان ہے و ثواب من رسی، نه ثواب نرسی، یه گناه بی با ای اگر مگر دارگی. امام حسن بصری رحمت الله علیه فرمائیں اگر مپحکی سالر روچک دار ببو شعبان آخری روچا شک کر تو که مردم پکانه ما ای روچا حتن دپا بوجون ورون، همان مردم ای شک کر روچا روچک بداری آئی اگر مگر نی نیت تو کار. پمشا فقهای نوشته که قاضی وقت قاضی حاکم وقت قاضی وقت آنیا روچک بدارن، همین شک روچک یوم شک. بله چطور روچک بدارن؟ بنیت یقینی نفل. اگر مگر می بیان نیتا یقینی نیت بکا نفله من پس ثواب رو چکمو. برای این شخصا اگر رنده ثابت اوشی رمضان است ماها یکی روز گندگ نبود تقیده به دلائلی آیه رمضان جاها قبول لیں. بل آ مردم که روچگی دارگی نه نو ادو کا ہم پا اگر مگر یعنی اگر تو یقیناً بزان که مروچی شعبان هرگز روچگ نبی فمی اگر مگر سر روچگیں منی داروں یکی روچا کس نمیری اگر رمضان بو بلی رمضان بی اگر شعبان شعبان بی این اگری نیت دارگا ندارگی بہترین. بلے کسی کی بنیت قطعی نفل نیت کنداری اشکال نداری. از این لحاظ حدیثا پیامبر علیہ السلام تاکید فرمائنتا کہ چر رجب آخرا گدا کنترل کنام بی بخاطر رمضان حساب راست بوگا شعبان نوکا بچارید. که متاسفانه هنچوکه ایدگه هرد هردین بعضی منو مزم مزنی نشانی قیامت ظاهر بودتگه ظاهر بودگا یکی چما قیامت نشانی همیشی این که مسلمانا نسبت به وطی دینی مسائلی که شرعی مسائل که یکی چما همی ماه چارگی اهمیت ندین اهمیت دیگی ما شما یا نه هنچوشه که من گوشه که اهمیت ندهگی ما شما یا نه اهمیت دهگی ما شما ندهگی نه دل جمعی سنته هیچ حاضر نه نیم ساعت بوشتی آسمان دیما بچاری ویتی چمما بکول بلوچا هسته بکن پا ماه چارگا بازی دپا حتی اشکنگ بوتا در گذشته شاید تازه نه قدیم آقا حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه زندگات ارتباط تلفونی خب گاهی چوشه بی که یک ملکی خور بی جنبر بی مه بی دنز بی آسمان دیما دیگه ملکی صاف می هوا برای ما مولانا حبر به وسیله تلفون با ضوابط شرعی رسه. یه تلفون هم ضوابطه یه هاشیه بزانه چونه که هر که تلفون کو ما عید نماز وانتا زبر رای تو برگه شروع کنه نه ها ملک عالمی که آی گورا ضابطه اشیه بزانید این مسئله یا ضابطه اشیه که فرزگان در سراوان ایران شهر پانگه معتبرترین مسترین دینی عالم که جامعه روحانیت مروجی در هر شهر ما یک عالمیه به عنوان محور قبول داره نه هر مولویه احترام تمام مردم در جواد برقرار به حیثیت انسان مسلمان شهروند همیهن و تمام علمای جایگاه در جایگاه علمی در جواد محفوظ و محترم ولی برای هر سخنجایی و هر نقطه مکانی داره برای رمضان نوکا عید نوکا ما هر مولوی تلفونه قبول نکنیم. همه شخصی که در آن منطقه مثال من داشت ایران شهر مثلا سرباز مثلا سروان در حال حاضر که در سروان مولانا عبدالعزیز ساداتی الله تعالی عمر دراز دعا بکنی عطای بفرمانی که خانه نشین مسن بلوچستان مسنترین عالم اللہ تعالی میں این مسنی عالمانا که دارای اقاعد اخلاق مشرب زلال اسلامیہ هنو نوکی ملا عجیبی در آگے ہنچکو پیغمبر فرمانتا افرادی آیا آیا بمی زبان حبر کنا قرآن وانا بل قرآن چانی گتا جہلتر بان قلبا اثر نکن چیزهایی به شما گوشن که شما و شما گذاشتگا نشکو تکن اصلا انچه درهت ام اللہ میشه ملک تو که ف فقه و فقیه و فقها گوشی که یا امام اعظم که ماوات امام اعظم امام شافعی که ماوات امام شافعی ما حدیث وانی ما حدیث طرف داریں یعنی مانا ایچی بو آم امامان گوستا گیا نا یا کی حدیث نپاہمتا امام اعظم اول کرنے تو گبوتا حدیث نپاہمتا مروشی من در چابهاری حتی کن پانزهو می کرنا نوم حدیث نا شرطر زانو چه امام اعظم مسلمان شما رو بخدا ای حبر قبول کنگی گی ای حبر قابل باورین جی امام اعظم رحمت اللہ علیہ که تابعی پیغمبر اصحابی ملاقات کتے گا پیغمبر یارانی درس پانگا درسی ونتا حدیثی ونتا و پیغمبر فرمانتا آ کسی صحابی که من دیستا با ایمان و صحابی گندو که صحابی با ایمان دیتا یہ هر دنانی سرات جہنم آس حرام ہے امام ابو حنیفہ چمانے کے وی پیغمبر فرمانا جہنم آتش آئی نسوچی حرام ہے ایسرا چون تابعی ہے آیا ہما چم دیستگا ہما شخص دیتگا آیا رسول خدا علیہ السلام مبارکین آنی چم ما پیغمبر مبارکین دیدار و چم دیستگا تو آیا امرہ بتگا آیا حدیث نفهمتا ہاں من حدیث سارت نفهم مرو چی شانک نبی علیہ السلام پیغمبر دجال پیش بینی کتا فرمانتا کہ سی دجال یہ سی دجال و درو دعوائی دروغین پیغمبری کنا اسیان تقریبا پورا بودتگا حساب بکنے چه اسود انسی لعنت اللہ علیہ مسلم کذاب که حضرت ابو بکر از دم تیغ صفاح اسلام لشکر جرار صحابہ و مسلمین با دادن 70 کشته تنها از حافظان و قاریان قرآن ابو بکر صدیقا این ملعون صفحه از حستیا خارج کو به جهنمی رهدا که ادعای کتگا که من نعوذ بالله پیغمبرم ای دجالانا چود حساب کنام ببه طبیعی برندگین دوران جرین پادات سجاهنامی اهم اما یمامی تو که مرا آیا گما آمل اونا سوال کو با هم دیگا مشتی ما تو جن مرد بی امتی میتی بلی جا رای راہ با سجاہ و مسلمہ هر دونا با هم دیگا ازدواج سی و همه ها رنترا تا مروچی پورا بود دیگا هندوستان در رہتا مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ انو پیرو هنداری قادیانی یعنی فرقہ پدا ایہن دو پارٹی بود دیگا دا قادیانی پدا دو گروہ بودتگا ہر دو کافران پرویزی فرقی در رہتا پیغمبر حدیث منکریں کہ ما قرآن سر عمل کریں حدیث ہمارا اطمینان نیست یہ ہم کافران علماء بے اجماع فتوہ دا تکشن کافران شانی پیشوا نام ہم غلام احمد بودتا غلام احمد پرویز یک بزرگ جالب فرمانی کشی پرویزی نام پلیتی نامی آیان که اگه جلسه تا پیت ما نام پرویز کتگا بی اختیار خورد بودتگا نشتگا چنایا ما مازدرت لوٹوں و تقاضا کنو که این نیچسی ناما برما عوض کنا حضرت مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ وہ کتابی تاہا بحث کن که وقتی رسول خدا علیہ السلام وہ تی نامیا بے خسرو پرویز کسرای وقت ایران رہ دا که آئیے گو بیا مسلمان ببو آئیے پیغمبر نامیا بی احترامی کی درد تھی پرویزا چیکو پیغمبر کاغذی نامی درد پیغمبرش که حال دا واجا تی نامه در رگبو واجا فرمائن در رو که خدا دی بدر ری هر کسی که منی نامی درتا خدا یه بدر ری پیغمبر دعا رد بی در رگبو در رگ نبو خسرو پرویز در رگبو یا نه در مقابل پیغمبر کاغذ در رگا آئیے وجود تکا تکا بو در رگ بو کشک بو جانا او کیا درد آ گور کی که تلی کو درتی شیرویا آئی کوئی تی چوکا شیرین کا آئیے ماتو او تی ماتو سرا عاشق بو پتے کشت چادی ما انگا قبل شکر کشک بی بی در رک بی بی بحرین حاکم بازانا رنده بازان مسلمان بود رضی اللہ تعالی عنہ استاندارا و تابع حکومت کسرا ایرانا پنایی دستوری رہ دا که دو نفر رہ بده یہ مرد کارا تمام بکنا اشی که پیغمبری دعوائی که مکہ و مدینہ یا اشیا نعوذ باللہ بکشان شہیدی بکنا یکی نام فیروز ها فارسی نام فیروز فیروز شدم فیروز شد فیروز دیلمی دیگه یکی بازان رہ داتا علامہ اسماعیل ابن کثیر تی تاریخ نویسی کے شام مدینہ آیا تھا مجوسی آداب مطابق مجوسی طرز مطابق ریش تراشتے گا تھا آدورا در تمام دنیا ریش به عنوان پونز برای مرد تلقی بود به عنوان گوش ریش تراشک چشک پونز ببره یکی گوش ببره فقط مجوسا اولی کس بود تکن ایرانی مجوس آدوره که اولی بار ریش تراشک همان شروع کتا گفت من ناقلی ہوں شما معذرت لوٹوں رند آیا کتابان نوشته تاریخ هندوستان تا بگایان شروع کتا ریش تراشک وگرنه ریش فطرت انسانه حدیث همی آتا که این ریش دارگ بروت کوتا کنگ چکو دفا مرشا بگلیگانی گوزگ یچنگ ناپک چیر اصاب کنگ سنت و ختنه کنگ مردینا اشان چه فطرت تقاضان فطری چیزن جبلی چیزن باید انجام ببان یکی سنت نکتا بروک نکتا سنت نکتا ختنه نکتا چقدر زشته حقیقتا ریش تراشک چه آیه هم زشتره بل قانون کشی بلاهی که ملک تو کا مان کبی مصیبتی که هر کس آیتا گرفتار بی عربی مقوله البلیت و اذا امت سهولت بلاه که عام بی هر که مبتلا بی مردمانی چما آیه سبوک بی آسان بی عیب نبی اروپا تو کا مردین مردین رو تو گیری محضر سبتی که ایمن جنه چی دیره رادیو نه یلان کتا مردین مردین گیری هیچ عیب نه فحشا بیحیائی در غرب اروپا به طور عامه که گوشه خیابان فقط مزاحم مردم در سر راه مبا اگر دو نفر و هم دیگه پسند کو گوشه کوچه تو کی کر رہی جائے ہر چیز کنا آزاد نوشی ماناشی بھی کہ ما بیان استدلال کنے کہ یہ کار نو عیب نہیں ای ملکا بس فحشا و زنا جائز ہو ریش تراشا معیوب نہیں کہ عجیبت یک دانشگاه رفته کاغذون تنگ وقت پیش دی کسرت گرایی عنوان سرا همین استدلال کتا و این استدلال با یک روش الحادی و زندیقی با احادیث و روایات نسبت داتا که پیغمبر را گوشتا هرچی که مسلمان آش آیا شر بزانا خدای گورا شر رین پس هر سلینکاری که گشته مردم ها آیا انجام داد و بدش نزان آب بد نه یک دانشجوی دانشگاه رفته که الف بای دینی نزان وقت بات اجازه دن که تا ای حد گستاخید نسبت مسائل دینی بکن و وقت در نتیجه با ای تفکر چه اسلام دائره خارج بکن یعنی آیا دنیا اینقدر احمق بوده بلا نسبت مردم دنیا که از فرد غیر متخصص که در وطی رشته انگه ناقصه بیاید در رشته فقیه و مجتهد و صاحب فتوه دخالت بکنه همچه فتوه اصلا بیهوده و گذاف و خنده آوری بده از شما تمام مردم عوام فردی که دکتر نه آیات وجوده برای معالجه تحویل همچین دکتره که مدعی دکتریت به دروغه، که البله مدتی به قول پاکستانی ها کمپودر بوده یا یک بهیاری بوده، مرچینو بیانشون بیا پلانی متر جراحی کنو. آیا کسی شما حاضر بوده دست یه فرد بدن یه بهیارا که جراحی بکن؟ عقل، بینش، درک، فهم چیشون الله انسان داده کنه؟ یه دانشجوی که هنوز بعد یک سال دیگه بانی تا مدرک لیسانس بازگیری بود اجازه دن که هنچی مطالب بیه تحلیل بکن، احادیث بیاری پیغمبر استدلال بکن، و تی جنده کافر بکن. هر کس از اوتی گلیم آدم پاد دراج کن، آخر حد اقل نتیجه رسوائی و ذلت بی و حد اکثر ایشین که چه اسلام و ایمان دست شدی تو از بین روم. حالا همین چو بزانند یه دوستان که ما ریشا تراشگی کار خلافی کنیم، حرامی کار کنیم، از دیدگاه ما حرام و حد اقل ریش به اندازه چار لنکو پهناتا بگیم، ولی خب آیی که چی اندازه کم تره هم چه اتراشو که بهتر کنیم. حد اقل ما تو پیت اگر کر پگر وابتا کن هردو که چوک من دست موش هم که شیر کلوتی زان که اشیا مود دیما پر ای پیت منی یک جای واقعی شی جکی نی ها. یکی از واجهان کشی که من یک بقولای مورید شاگرد داشت در بار اشی من گوشت بابا ریشم بدار مطابق سنت و توبه کتا چه گناهایی هم یک گناهی وشه زوری حتی که تا یه روچی یاد گشتی فلانی من بسی من ادبی تیه برو نگبتا چه دا گیرم پرچه چی بوده؟ اینجور حدیث و رواد مامان تو اڑ نبوده هنو و سرا بشته بله دوشی عجب کسی بدبختی من سر یاده مات بزام واب بوده گرام واب بوده چوک لیتتا من نیم اگر نونو که امو جی جی بده چوکات مات دیو نشان کتا گشته دست پادو هر کسا پره چارتا کشید دیم هم ساپین دیم جنینانی دولا اشتی مات همیشه بلکه اشی هم پستان همان پستان بدن نوش تی وجه قرار یہ رولے که منی چوک منا مطمات حساب کن جنین حساب کن نو من ریشن دارو. آخر شما این فکر بکنے اگر یہ ایک چیز زائدی بودتی روشن دلیل اشی ہیں ببخشن ما تو بار ہم ببخشن بگلی هر دو کشرا هستی بگلی جنین مردی نها ناپک چیرا جنین و مردی رگا هسته آنکه دور کنگی که هر دو کشرا هستن. اگر این هم دور کنگی گتن چه مردینا ریش گرا اللہ تعالی جنینا ها ریش داتا گا پامگی میں چی کشمی ہونا اللہ قادر ہے نا اگر چنانچه لازمه که مثلا مردی بیریش بی بیریشی کو بهشتا درو بیریش با نوجوانانی پای ما تازه انگریش در نیارتا همیسی مثال و با حمود زیبایی ای خدا پموده اشتا دنیا ای امتیازا مردی چه جنینه بگیشی شریعتا تعیین کتا اگر یک فرد ظالمی هست یک مظلومی گیو ریش تراشتا مثلا و توری با یک هنچین آلهی تراشتن تی با هنچین تیغی مسمومی یا هنچین استرگی که بعد از آیی ای مرد ریش در نهتا نصف دیت پنجا هشتر باید آیی شرعن شریعتا جریمه بی ای وجنام یک پیر مردی هست اما حیفه یه همیشه که من پچیشی نام من یاد نبو کون پا اوال سال 47 48 کنه یا تو اینا مسجداتون گرم بو جامع مسجد قدیم آیات گواتی یا دریای همو دو وقت زورا یا روچی بین که رایاتا گوشی قاضی که دایی که تقدر دکان اندپا پیر مرده گوشتی که عجب دوری یا تا یسی دوری بو منگو چی بود دناکو گوشی همین ملک حاکمانی دور وحدا بعضی افراد که حاکمان سزا داتا گشتگی ریشانه بتراشی فبلوچا ریش تراشا یک سزایی بوتا حاکوازی حاکما دستور داتا جرمشه یه جرم سبباشی ریشا بتراشی بی آبرو ببی سبک ببی مردمان دیما درخت کوت مکان و اشیا ما هنچو بوتا گرا تا لوگان نشتا تا زمانی که ریش درخت کن بازارا مردمان دیما کبت کتی نکتا بله هنو بشیم این بازارا کتر رو یک ریش تراشی دکانی همه ده مردم لیه نگوشه بی دکان ده پا ذره هندستا یا این آیت یلان کتا بابا تو کر کا منی نوبتے اوش منی نوبتے ہر کا ود زر دان تو ادگرا تیلان کدا رو ہم رشترا شو کا سلمانی کر رہا کہ منی گن سوتے بتراش ایک شی ماواد دی اواد شو اے با ہنو گند کو یہ دولا افتخار ہے زر ہدا مرد توار کا منی زوتر بتراش بش واقعا حکمتی ہے بریا چقدر وقت فرق کوتا چ وقت چند اندازہ تفکران فرق کوتا یعنی یہ حقیقت بزانید کہ من بعدی مثلا بگوشم پیغمبر فرمانتا یا وقتیه که مردم آمی گناه کنن ملا گوشی بری گوشن تیش یه اولی برمانی نه چندومی بری که ما آز زرده کنین دنی بیان ها و در واقع و تی وزیفه ادا کنن و بیان کنن واجه فرمان بری اسرائیل پرچه حلاک بود قوم بری اسرائیل خدا از زلیل و حلاک کو که آنیم عوام گناه کو عالما جب بری گوشتن دو بری گوشتن سه بری گوشتن آخر آب بیزار بودن چرتی دست نکشن نون گوشه کش بند کش بابا ای هبر نزورن گو میکنی شما او توی گوٹ پیشی ببری شما گوٹ پیشی شنکی ها ای گوٹ پیشی شنکی شما پیشی شنکی نبی زور پیشی شنکی گوٹ نا دیگه چنا راحتی نیه ورا چون کو بسش کو اوش بابا وزانا شان که حبر نزورا اما بلوچی بتلی نابجایی ده گوشتی بلا نسبت مسئله سا بلوچ بتلی جنن گوشی هری که تی باری پرنه تی پیچی بحق کرلی وزانا ای مولایا ها دم برتو بس وشگا ای دو مرحله بودتا یک اولا مهن کنگه آخرا دم برگو سکوت کنگه سکوت مدت چهمی مولانی جند هم کم کم شن دل هم همه گناه سبق بو امو ای هم گون کب تک گون کبان هم محلوک در هم یک کار کم مایی مکنه بکیا بعد واده می چون کام را کشگا اوشی پلانی پلان مولوی لیوگا تلویزیون ما اشکتا هستیم تو کشتی ارکو مارا چوکان چارن تی آخر هنو علمی ہے بر تلویزیون پیش داری پلان پیش داری چونی دلیل ادبی من وشتگان پر ادب حبر کنی شما آمولوین لوگا من زانو نرفتے گی پرچی مولوین نام گری و اگر هر تمام مولوین لوگا ببی هم تا من زندگو من لوگ تا تلویزیون نیے اولا اگر یاد یا پروشی یا پدا دربی که شما رشیه بگو شما همین لوگا یه حتا مفت مجانی یه حتا چهنچین جهان یه حتا چنین دستا گراغ هم نبودتا چهنچی مردمان چهنچی اداره یا مهمتر اداره که مردمان گشتر چنائی ترسی شما پگر کنی کنی همه اداره چما اداره اینی مگا حدیه را داتا و همه اداره کل را داتا ایده رئیسا وقت یارتا ماشین ایرگیتا دروازه تو کم انگا ایرگوتا آیا که یازده نیما ایرگوتا گو رفتا همه سباه نمازران چالوگا در حتیش نکه نه یه حتا گوسته ولی در حتا بدا چلوگا مردمی که کچه کمیه مردمی که لینی پسنگوزی مردمی که لینی بلاک عام بی آسانه تعریفی بی تمجید بی گناه بواق چه دلا رو اصلا کار یک ایدئالی کاری صورت گری مردمان ذهن تو که تا ای حد دا خب من نظرم خبر چه کجا به کجا یه جا رسه. بس شیعت که من گوه که هر عالم محترمه، ولی برای مسائل شرعی، فتوا، اجتهاد، افتا، هر مولوی ما قبول نداره. کما این که دکترها، هر دکترها برای هر کاری قبول نداره یا نه قبول نداره. پرچه رشته پزشکی تقسیم ها، متخصص، پزشک عمومی، پزشک حلق و گوش و بینی، متخصص پوست. این پوست دانگانی علاج کنگا متخصص ها، مدین احکام بیان کنگا متخصص نلو جی. هر که کتابی بگل چی را بکن، 4 سال، 5 سال، 7 سال درس بوانی یا بیه تو فتوا بده مارا. او منی فرزند دانشگاهی تی دانشگاه رواغ، اگر بخاطر ارزش کسب بی و تو هنچ قوتی از ضرورت مادی دنیا بیا چه دانشگاه اشبای کنه سیر کنه، با ارتباط با اوتی علما و لوته شوق تا واقعا علمی مطالبه دینی تا مداخله کنه گه، باید در حوزه بیا کند بجان. معلومات دینی حاصل کنه. پنشا اماما تاکید کو ارتباط حوزه با دانشگاه، دانشگاه با حوزه. چه دانشگاه دین ننیه ترا ایکیم به پچی که من دانشگاه نرفت کنم، برای چه دانشگاه علمات اگر نزانو آپیب که تیزانه. من دل اگر کشی در کارتو مداخله بکن، فیزیک شناس ببو، شیمیدان ببو، ستاره شناس ببو، جغرافی آدان ببو، ماهر ریاضیات ببو، مجبورم باستی دانشگاه برو. اگر با این نیت روه و ایدی ما لوچه در کنار اوتی علما حرکت کنه با دین، یه رفتن تر مبارک ببی. اگر به جایی روه رسه که انگه دانشگاه مرحله تمام نه، شروع کنه بحث کنه گا که بابا یه چیه که اسلام مشی کسی زنا کتا جنی ها، جنینی مردی ها سنگسار ببی، دزد دست بر رگ ببی، سانگی نکتا لونڈ زنا ہکتا سر چلاو کی بجانے. یہ حضرت محمد علیہ السلام زمان ابوتا ہنگی زمان شیع قبول نکن. اس یہ میدانش گھر رہو بکما در ہن روز تا کوش دعا کریں، اے خدا میں فرزندانا جوانانا کی استعداد دانشگاہ ہا، دکتر بو گئے ہا، مهندس بو گئے ہا، شانا موفق کن برگو هنو گدا که من این نمونه ها نگنده گو چمی شهر گزارش اگر نو من برعکس دعا کردم ای خدا بلوچ چوکا دانشگاه نصیب مگه قبول مکنم. حداقل ایمان سالم مانی، با ایمان چه دنیا برو. اگر قرار بی ما دانشگاه بروی به قول وت دینا فراموش کنه یا به قول اکبر اله آبادی که وات ججیا، یعنی وات یک قاضی بالاتر از فن قضاوت دادگستری، آیا وکیل دادگستریه؟ مشیده که انگلیس را ای چوک همون انگلیس درس وانده. البته نه هر زن زن است و نه هر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکسان نکرد. من هم بیان کتا پیسرا همین جلسه بیان بود یا زهدان جلسه ایک واجهی اگوا اقبال نام کیا گشتی، اقبال هم کمبریج را بتا منتا لندن کمبریج، اقبال لاہوری علامہ اقبال انگلستان تحصیل کر دیں و تو گوشی باغبانان انتخاب ہم کر دیند اروپای دوزدان پتتا پتلوٹ کتا کہ آسیای خوشمندی افراد شکار کنا، من چما شکار کتا گینانو شما چو شکاری شکار کتا، من شو برتا انگلستان درس داتا اتیز روشی شی میں نے مگایے پا ما باز کار رکھا. بلے خدا یا وقشی میں نے نجات دا، با اینکہ انگلستان درس وانی وشی لندن کی ہواؤں میں مجھ سے نہ چھوٹی آداب سحر خیزی. کسانی کی اخبار اسپتال لندن ہے، زمستانہ دما کم ترین یا بالا ترین چند درجه زیر صفر؟ چه 10 درجه 20 درجه زیر صفر گذی مشی لندن سردی شبان بامگاهانی تهجد منی قضا نبود ای خبار مشی دانشگاه تو که کام بریجه ای پیمین دانشگاه رو مبارک بی ای پیمین دانشگاه رو مبارک بی که یهت اقبال کتابان بیچاره شعران بیچاره نوشتان بیچاره گپان بیچاره گو انگریزا چوشن همو دا که نانی وارتا چو دا یهتا هنچو میل لنگو انگریزا تو شعران تا دانی از افرنگ از کار فرنگ تابکه در قید زنار فرنگ خود بدانی پادشاهی کافری است کافری در اثر ما سوداگری است نازی نیتی رکندی نیتی فرنگا انگلیسا چی هم در که بی چی هم در که بی و میدان شکان تا هم در که بی هنچی هم خدا که بلوٹی در که بی بل قسمت که خراب بی برا مشکل ہے ہما قدم اول که گو عالم مخالف بی قدم اول که گو دین مخالفت نیمگا برو در شکار شکارچیان وقت قرار بگیری که همی عزیز که من اشاره کنگو من به والله این نوشتیانا این استلالانا من شیه در خور نگندگو ای آب ای که دیگری ای آسیاب تو کی ریچگی ای تزریقاتیان که دیگر افراد بنام عالم غیر ربانی عالم گمراه و تی مطالعتا بخورد اشی دیگا و بنام اشی با قلم اشی لوتن دش پحش بندر میان مردم و الا تزی آقا خودت خوب به قول فارسان پدرت خوب مادرت خوب یه حرفا یعنی چه یه بناس کزاک تو دارتا قبل از دانشگاه تو مسجد بیا به عالم احترام دو دستی می دستان چکه مروشی او درو یا ما نگندی ماها گزی یا گندینی یا راه چپ کن یا یک سلامی تاکتیکی بدن پوک پوک خوبین تپری ماوتی پادا جا سفارش ما کو که این مسکین بزدگی دانشگاه تا حزینه تحصیلی نی فلان خوابگاه مجانی شیا جا بده باور کن نتیجه ای پیم در بی حوزه علمیه زاهدان مسجد مکی خوابگاه تا زندگی بکن پدا چمود دریه نویسی که مولوی عبدالعزیز نعوذ بالله نعوذ بالله یک بودی ای مرد تفکر اگه بار این 2 سال 3 سال مسجد مکیه کرایه کتگی ساختمانا که تعداد دانشجویا کمک کن تو بودا اسکان دان دانشگاه درسوانا و مسجد مکی تمام رونقی که مروشی گندی من مولانا عبدالحمید ایدگه علما ریزچین سفره همت و سخاوت حضرت مولانا عبدالعزیز گوهر بلوچستان بوشی رحمت الله علیه ای مرد پدا همودا نمک خرد و نمک دان بشکست شمودا یه نامه نویسی پی دیگری دیگر عالمی ها و تا مرد عالمه آیا نصیحت کن که تو گوشه که یا گوست گوشک جایز نه یا رسول الله گوشک و تی مرشدانی توار جنگ شرکه بچاره که تو هنگ تو به همه کنه یه نصیحت پدا کهی که بکهی که به کسی که در علم و عرفان طریقت و شریعت مروچی بی نظیر ترین فرد بلوچستان مولانا محمد عمر مدظلو بیواد اجازه بده ما دیگه پانو بکنیم کسی که 50 سال بر مسند تدریس نشته به عنوان یک متخصص در شریعت اسلام فرزندان مسلمان با اسلام آشنایی کرد. 50 سال تجربه علوم اسلامی ها، بیش از 50-60 مورد کتاب تألیف کن، مفسر واقعی قرآن، علاوه بر ایشی از پاکستان بگرد تا مسقط و عمان، در ایران از بلوچستان تا کردستان، علما به عنوان ارادت یا پانگ آی درس عرفان و طریقت گره مراد من که من قلب اصلاح ببی، من باطن صفات جلا پیدا بکن، الله الله مرا تلقین بکن، دست در دستی دیم بیعت کنن طریقت گرن. این بچه که دپیش انگه شیر بودن جیویدی دانشگاهی کامل نه، این نامه خطاب همچین شخصیتی نویسی. دنیا چقدر واقعا از یک جهت بچاره بلا نسبت دنیا رسوا بوده، که چوک در مقابله چقدر کریه و بد جلوه این پدر پاد بیه پتا سوجدم این پتو اشتباه کنگه. یه بچه مدرسه ای نامه به مولانا محمد ور نویسی که بچاره تو گربزانه تو موتی فتاوای من با علوم نوشته ترش سوال کتا که یکی بوشی مثلا یا غوث توشتشی شرکی هن گره تو چویتی مرشد راها، چویتی مرشد راها تو هنو تگله تگه بچاره که آتی مرشد هنچین شخصی ها که مولانا عبدالعزیز ها آیه غیبت کو گره خدایا مولی عبدالعزیز ها زلیل کو. استغفر الله. ای ادب بو ای عبارت بو مولی عبدالعزیز بونگیج کتگی مدرسه کنار ساختمان دبار بابس استراحت کن درس دانشگاه بو آخر مولانا عبدالعزیز ای پیمی مدال ای کوپک سرا بجان اهم مرگاران. ای بیچاره ای فرد نادان، خدا من آترا تمام مسلمانان و تمام مسلمین فرزند هدایت دان. آ عزتی که مولانا عبدالعزیز در حیات و عزتی که بعد از موت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه دروازه سگا هستن تی پدر و بم پدر چی ساحتا آئیه ذره یا احترام نیست. یہ کلمه تو استعمال کنی خیر حرکاس ایادم درازو ایادم دراز به قدر گلیمت بکن پا دراز. خب این بحث شیعه که ارزو کن نه تو آقای عزیز ما هر مولوی فتوا اعتبار نکنه، مثلا در زاهدان در زاهدان فعلا محوری عالم مولانا عبدالحمید موچن در زاهدان مولوی دیگه، در سلامان چون ورسون که مولانا ساداتی مدزلو انو آجز هن که گما تماس گیری موردی بی تلفونی فلانی. الان در تمام علماء سلامان فردی که چشم و چراغ علماء و مورد اعتماد علماء مناطق دیگر مولانا محمد یوسف حسین پوره. در ایران شرم الان این محوریت بعد از رحلت مولانا قمر الدین رحمت الله علیه فعلا ما نتوان تتاین بکن، ما ندارین کسی بسراحت. پس عید ماه اگر کسی ادیست کسانی دی رمضان عید مانگ سراما مانگ مولی محمد یوسف صاحب بروت شهادت بدن، نه که تلفون بزن. آخر گذشتگی میں جار و جار درود ہمیں تلفون سر اپا دہتا ادھا یہ مقدار براما ہنچو تدائی ثابت ہوتا گیا کہ شاہد اینن نرفت عالمی گورا و آخر ثابت ہم بو شاہد ادھا کہ ماہ گندگ بوتا برا ہما شخص عالم محوری مرکزی عالم پانگا کہ میں جامع امرو چی رو ای نظر داری که ای فقیه این مسائل فقهی از آن در این حد محدوده. مثلا مولانا یوسف صاحب گرا گواه بروان گواهی بده، مولانا بگندی یه چه بر گاچه مردمی رنگی دخالتا شاهده پشت تلفون من چیزو نمرد که از لحاظ ظاهر متبع سنت زواهر شریعت را رعایت که یا نه. و در خیلی موارد تراشتریش شاهدی ما قبول نکنه، نهیز نراحت ما بی حرف حقیقت. عمر بن عبدالعزیز و تی وقت بالاترین شخصیت خلیفه عادل، عمر ثانی، فاروق دوم، در عدالت و در تقوا و پرهیزگاری اولیاء اللهی از صده اول اسلام مجدد. فیصله پیش بود مدعیت دو شاهدی ها، یکی شاهد فقط ایشان این ریش بچه هم نیستن تراشت کردن ریشی برآوردن گوشتی برو تی شاهدی من قبول میکن. کسی که اسلام این چکی حکمی ها تحمل کت نکن ریشی دارگی گوت سرا زورت نکن یه بارا گر دیگره حق پامال کنگا برای دیگره شهادت دیگا یه قابل اعتباره که این حق آیی اگه اشیه نه ما اعتباری کنی فرمانتی نه برو بعد شاهد شاهد که گوشن حاضر در صحنه، شاهد رویت هلال بیننده ببی پداوت عالم دیما هم شاهد ببی حاضر ببی شاهد وانا حاضر عالم آئی وضعیت ظاهری بررسی کا آئی حالاتا تا حد دیانت برای محرز ببی پشت تلفون که ازن چه باب مردمی نو برای مولی یوسف مولانا یوسف اکس ثابت بو رمضان نو گندگ بوتا رمضان زوابت تا عید زوابت بدا پرک کنا ادا آسانتری شاهدی یا مردم شاهدی نلوچی خبر ما قبول کنی مردم خبر بدین که نوک دیتا رمضان روشک داری بابا بله نه پا روشک ورگا پرز ورگا و دا ضابطه خیلی سخت شهادت اشهد بالله که من ما حدیث تا عیده نو مولانا یوسف صاحب به من زنگ رزن که ای پیم ای ضوابط مطابق ما شهادت دیگ بوتا رویت ثابت بوتا و من حکم کتایدا که ای شب رمضان اول یا ای شب عید شب در همه شرایط چوست ثابت بوتا با ای گواهی ها ثابت بوتا نو ما قبولی. اگر ما بگیدیم که مولانا یوسف در ای شهادتانی گراغا بی احتیاطی کتا یا متوجه نبوتا انسان یه وقتی طوری حبر کنگی که حبر انتا من احساس اشکال کنو هیچ وقتی من با ای تلفون سر من ایران نکنو یه کنگتی حبرا که مولانا زمانه براما ثابت بود مولانا عبدالعزیز گوه که مثلا ایده گرا یا که دو تیر مثلا همیشه که من آمگه هنون اون تیر ریا گوسته کنم اینی همسر رو کنم آب هدی تیر رو کتن یه جای اشکونه که گوسته کتن شما دوانا ها برانی ما مای حبر قبول نکن مولی عبدالعزیز حبری قبول کتن چقدر مردم بازی ابله میشم جامعه تا چقدر ابله مار شما رها که یک حیوان یه وطا با انسانی مقایسه کن نو آخرا مدتی مایش رو گوشتی بابا ما نچاری نو که مولوی هم واد واد ما تلپور نکنن دری گی جان اصلا یه حبر کنگی گا ای تو که پرانتزه تا اضافه بودا یعنی پیغمبر تاکید کتا نو که بچاری و حالا شما را داره گی هن رول لینه گی هدف شیخ جمعیت بیه دل با بیان بود کافی وقت گسته هر چی شما دیر یاری من دیر نماز کنم زمان نماز بی که مهان چو بگن تو مسید تا آخر پور پدرانده ملامت هم کنان دیگر زود بو او مرو چی زود بو مفاش کرد یا اگر رو چی هفته تو که وقف کنی تو عمره برای مسجد آنا چه سبا هم کده فقط وطا برای جمعه آمده بگ دیگه هیچ کارم که پا چی دیری آئی تو زود بی مادر زود مرخص کنی ها بالاخره چی دین هبرا مروچ مبا شما کدی گیای پناه ما یا بر اسما یاتا گی بلے ہر بس زور پھر بھی ڈگار جیڑے گی گورا مولا ایران دا وجہ ما ہلت کا میں شریعت میں کا او ہر گا کش کلندر کش سمندر یہ نیت نہیں کہ حق من سے بعد دور بھی آئی گئی بلی بار تھی حق بھی آئی برسی نہ ہر کس شیخ شی منی بھی بھی آو شی منی بھی بھی ہر کس زور جان چو چو کاج گرین گو کا یہ مسلمان شان نہیں مسلمان شریعتہ بھی ان نیت برو کہ اگر یہ حق واقعا منی نہیں بلی خدای براتی چھ من بڑھا بھی کبھی ہم صحابہ برسی آہن چھو ہمیں پکرا بکان نہ کل آتی سوچ دا کشی بڑھے دروگی سوگان دی بھرے رندہ پس یہ کشی زبان سارا ہوئے نہیں کہنی پھروانے عجب دلیل اس در گیتا عشان کہ سوچ دا تگا لانت گھر شیطان کچھ پہ میں سوچ دا عجیب عجیب تو کشی چھو حبر بکا تو مدعی بے مدعیان قاضی شاہد لوٹا تو دو شاہد بدار اور دروگی سوگان دیتا قاضی و کشی اور تو سوگان کو پس یہ کوش ایک زبان سر ہونے کا حلاس کیا گوشت خدا آئے گوہ رسول اللہ گوشت پیغمبر فرمائیں قرآن آیا تھا حدیث آیا تھا شرمستری گناہ یا کہ شہادت الزور دروگی گواہی دے گئے وہ چھ بدبختی ہے کہ برا شک ڈگار دگر برسی من بیان پہ دروگ شاہدی پہ دوں ڈگارا پہ دروگ دگر حقا آبوتی بڑھنکاں میں ہاں یہ بڑھنکاں کا شریک ہوں بلے فرقشی ہیں کہ میں باغ ہے میں ویانا لذتانا ڈگار ہے محصولاتا آب با جہنم آسمانی بہر بھی نعوذ باللہ چکل بھی اقلی در ہر صورت عرض اشیم کہ اگر شما در یہ جمع کہ حاضر ہے دوشی شپا شاید بازی چرستا یاتے گا بازی حمدہ چشمانی روشنائی فرق کیا دوستان امید ہے کہ انشاءاللہ دقتش کتا یہ مسئلہ ہمیشہ بیان بودتا گا با ایما شابان تقویما ممکن ہے زی درست ہے تقویما سی نوشتا بل مار اطمینان نہیں سے تقویما اولا بلکہ رجب یکم زورتا گو چی کتا جماعتی ثانی سیومی زورتا یکم رجب کتا تقویما کہ زی سی حساب بودتا بلکہ مروچی سیوم رجب ہیں ان شبی ماہ شب ہیں اگر دوشی کسی حدیث تھا شما را به خدا به نام خدا سوگند هر کسی چه شما ایب حاضران دیستا دوشی که شبا شعبان نوکا برای اشی که من مشکل برای رمضان کم تر بیدی حساب درست می دستا بیه که 29 روچ 30 روچ آران پدر رمضان نوکا بحثمت رہی بی که 29 هم که دیگه بی شعبان دقیقی و 30 هم که دیگه بی اگر شما کسانی دیتا دوستان الان بوشت دستا بلند کنی که من بگین دوم دوشی هر کسی ها چهبار شهرها اطرافی مردم اگه هستن روستایی تو دیتا وجا خب نماز اراند ای حجره همین مقابله ده اتاقی ها ما همین اتاق هم بعد از نماز همین در تشریف بیار یک واجهی دست برس کو یا دیگه همه دیگه کسی وجا ندیستا چه روستایی یکی حتا اطرافا ای تمام چه واجنام کمبل رمین تیست تیسکوپان دیمتر دم بدب کسی دیسته و جان دشتیاری اگر در حاضری کسی دیسته دست بلند کنی و نماز رنگ همان در خدمت آن مسلا که وی و جان صحبتی داشته بود نی کسی دیگه ماشاءالله این مسجد دیگه که تا خیلی خوب تا هم تشریفیاره انشاءالله نماز رنگ ما همین نزدیکه در روبرو تا اوی طاقت وقا منتظره خب الحمدلله هرچی بیشتر ما اطمینان گشتر بی و حالا که اگر کسانی دیگه چه روستان یا حتی که وقتش ندیستا مهربانی کنی شما را ثواب رسی این پیغام همه نگاه و تی روستان برسینی هر کجا این ماه دراجی وقت ها بانده پوشی هر روش بعد هفته تو که مردمان بگوشی که مولوی هنچی اعلانی کتا شما هر کسا مهدیتا چه دریا یکیه دریا هوا بس اوقات روشن ترین لانچانی هنچه دریا یا شما چهوار مردم بگشید دشک مولوی هنچه اعلانی کتا شما اگه دیستا بیای شما بروی پانک فرق و تی گواهی ها پیش کنیش و تی حبرها پیش کنی که شما دیستا ای دینی کاری مساعدت کنی ثواب شما رسی مسلمانی نیمزدنی مشکلی حل بی و میں شمیر روچک بعد رمضان از اول تا آخر فرض رکن اسلام بعد ما شما ای مواظبت آبو کنی من گوی که حدیث آیا دا یکیش قیامت نشانی همیشه که مردما ماهانی تمری اهتمام نکنن، پرواه ندارن، چارگه فقط ماه که گنده هنچو پوت چکی حساب گوشن، اوه ای ماه برزن بابه دو شپگی. ای حدیث ها پیسر گوشتا، ای هم قیامت نشانی ماه نچاری. یه دیگه شما باقی اوه سه شپی بی آنه کولی دفینی سه شپی بی دو شپگی بابه یک شپک چول نزان که زمستان شب دراشترا گرماغ کوتاترا ای ماه حرکت اشیه چی یک نجومدانی سیاره شناسی ستاره شناسی جز کنه که ماه پر بواغ زن بواغ اولی شپه دو همه اولی شپه اگه بچاره یک فصلی تا نسبتا پر نوکه کولی دپه اولی شپه اگه یک فصلی دگر تا نا بارک بارک شی دلیلی بوده نگاه یا فصلیتا بستر جاهیه یا فصلیتا پایینتر جاهیه شی دلیلی نه که برزه دو شپی نیه سه شپی. خب این در راجبی این بحث تو این مسائل زمینی هم تو گیا تا اصلا این گوشگی نه تا و هدف اصلی چمنی این اندگا در واقع بازتا بی از این جلسه عظیم پایان سال حوزه علمیه که با همت شما مردم چابهار، اطراف چابهار و حتی شهرستان نیکشهر مثلا بخش قصرقند، چابهار و رمین و گرداک کاجو، دشتیاری، بخش نگور مثل صدیق زئی و در بخش نگور کالیبر و بریس و این مناطق حتی جکی گور بابتی کمک های نقدی و جنسی مالی انواع مختلف برنج و گوشت و گوسفند و گاو و تمام امکانات و این جلسه عظیمه شما عزیزان این مناطق نام گره و بخصوص مردم چابهار بابتی جانی زحمتا ای جلسه برگزاری تا میں آبرو حفظ کو ہوتی آبرو حفظ کو در قبال ایک مہمان عزیز چند مہمان عزیز خارجی شخصیت خارجی و شرکت کنندگانی که محض شرکت باعث رونق ای مجلس بتگان من چه شما درستا تقدیر و تشکر کنم ہوتی وظیفه زانو شما تقدیر تشکر بکنم در قبال ای شما همت مردانه و کمک های مالی که با همت شما الحمدلله یک کرانی بار هم به حوزه ایرنکو شما و کلن این مخارج توسط مردم خیر و غیرتمند شما مردمان دیندار و متدین و با غیرت چابهار و حومه و اطراف و همین بخش و مناطقی که نام گرگ بودتا تامین بودتا الحمدلله الله تعالی قبول بفرمان انشاءالله. و از ستاد برگزاری این مراسم تشکر و ویژه‌ای بی همی به ما از کسانی که در بودهای مختلف تشکیلات این جلسه مسئولیت ها به دستش بوده باوتی افراد زیر مجموعه هر یکی یک بخشی تا کاری انجام داتا با یک تعدادی انتظامات مسجد اهم از برادران از خواهران که در قسمت خواهران با این شلوغی بزرگ تمام این نیم طبقه بالای مسجد پر بود از خواهران شرکت در جلسه ها شان زحمت کشیده هم از شرکت کنندگان خواهر و برادر هم از انتظامات خواهر و برادر من تقدیر و تشکر کنم از تمام منتظمان اساتید حوزه طلاب حوزه و بخصوصا جوانان عزیزی که با وتی ابتکار عملا این مراسمش صدای این مراسم آواز این مراسمش به وسیله شبکه اینترنت به تمام دنیا رسید خداش جزا خیر بده. بلوچ از آمریکا زنگ زد که ما بسیار خوشحال بودیم لس آنجلس تلفون یادت لس آنجلس پرفساد ترین و به اشکنگا و صنعتی و پر ماجراترین شهر امریکا هست. و همین پیم از کویت، از امارات، از مسقط، از کراچی و از بلوچستان پاکستان، هر کجا که این صدایش اشکوته و از این بیانات و از این عزیزانی خردسال این دختران و پسران و آقایانی نعتا حمد و ثنای شعران که مروچی به عنوان سرود نام ایرکنه سرودهای مذهبی که وانه بوده، خیلی احساساتش دینی ملی برانگیخته بوده، اظهار تشکر و خوشحالیش بوده و در یک جنبندی تقریبا تا الان جلساتی که تشکیل بوده نمره اول به جلسه چابهار دیگه بوده. هم از شخصیت های کشور، از علمای شیعه و سنی، از وسیله مهمانان خارجی، از لحاظ وقار، سنگینی، متانت، امنیت و آرامش، از هر بود لحاظ بالاترین نمره به شمع جلسه ها و شمع در واقع همت و شمع ای توجهانی سرا شما نمره گرفته بودم. بعد من ایشی به شما برسیم. و بعضی عزیزانی کمک های واقعا ویژه بود دیگن که وقت نه یا آدگرانی بلی که دل جهل میه تو ایرمکنزی و آدو سموت هم به نام گرگا راضی نه هم دیگه حقیقت که ویژه کمک نوکانی کمک های ویژهش ارادات برای جلسه ها از لحاظ پول و از لحاظ گوشت و برنج و این مسائل بازی کمک ها در سطحی بود دیگن قابل تشکر هم. و ای پیمه همتان دینی فراموش نشدنی هم زهدان جلسه عظیمی گسترده مولانا یار محمد ریگی یه وقتی مردمی چون رد بود نشت جای من گوش که آمرد گنده من گوش که گوشی ایشی فلانی نامی پارگی جلسه زهدان تنها ایشی 50 شطور کمک کتن. ما شب دوم این آخرین شب که روز بعد مراسم تمام بود مولانا عبدالحمید منزل زیر زمینی ها گمی واجا مفتی صاحب ها که دیگه تک دو تعداد دیگه مهمان ها برای شام سر سفره نشتیم برق را شام یارک بود چراغ استراری هم کم می رو چان یکی دو دانه مشکل درگیجه بود تا شام ورک بود تنها حوزه برق و مولانا صاحب منطقه یک قسمتی منطقه برق را مسجد جنده برق هست. اتفاق عجیب که بعد از مراسم همه نمروچ سوارگ زهراران ساعت 3 مثل ما شما از آن بود و 3 بعد نماز زور بود پدا مولانا همه لوگا همه جاها رفتیم برا نهار زیر زمینی روچه هم روشن نه من رسگا کم مکی کم برق پدا برو ما زود سوارگ وارد و منو یک دو نفر که ما را ساعت 4 نیم قرار جای هستا ما چو خدافزی موقتی کو در حق بوتو یک شیر مردی گره گجا غیرت ایمانی بزن به جوشیات اشیا شاد یه پیم تلقی کو که یه قصدی کاری پی مولانا عبدالحمید مثلا مراسم و یا آیه شخصیت سبوکنگا یه کار انجام گرگه که دوشی هم شام و هدا مهمانانی یه قسمت برقره مروچی سبارگ و هدا هم رفته اشیا فریاد که همیدی که من کاشان نیمه گره وقتو وشتی که زاهدانی است تاریک این دوگاه که سیتان زاهدانی ده کسی هستی غیرت کنی یک موتور برق قویه که حوزه و مولانا منزلا جواب بده این پیمی وقتا بعد ما خرید بکنی که هست نام نویسی که هم 5 میلیون من نامه بنویسی تازه این یک مولوی کاسبیه مولوی یک کاسبیه شناختش دیگه مولویه و انشاءالله که شما هم مولانا هم همین اعلان کو که ابراهی عظیم جلسه تا حوزه یک تومنی هم خرج نکتا تمام مسلمان های همت کتا همه کمانی که شما مردم در این جلسه همی همت رو چود نشان دار اما امیدواره که خدا تعالی جل شانو هم همه بایم که شما ای عمل در این دنیا و از دیدگاه عموم مردم مورد تحسین و شاباش و خوبی و ستایش قرار گرفته، الله درباره هم قبول ببی و شما این همتان و خدمتان، شما این آبرومندی حرکتان در جهت دین آبرومند کنگا، خدا درگاه هم انشاءالله مورد قبول و ستایش قرار بگیر. آخری عرض، گرچه دیر بودا، یک نقطه کوچکی هست که همت مزری کارانا سهل کن، بی همتی اردو که کارا هم هیچ دیمانه با همین مسلداری پرشی که شما سر نماز وانگی در حدود نظام سالی حاجی اجرب در جریان که زحمت تکش شکن خدا جزا خیر بدن، سالی تقریبا به تدریج هر کسی پوات پرشی زورگا ایواجه دوکانه رو گوشی بابا من مسیح تاهم کمکی بکن، شاباش انتی که همین زبانی تشویقش کن و همین فرشی چمی شرکت مربوطه لورت کن پاری شان قیمت هر مسلای شما یه نفری سر نندی نماز کنی من دازه یه نفری تو جانمازی جانمازی نقشه نه تقریبا 6000 تومان قیمت خطا هر یک صفی من گوشتگی من یادداشت کنم بده که 112 نفر تمام روی یک صفی بینندی از آ طرف تا ای طرف ها هنوک بعد از یک سالی شرکت اولا آماده نبود تا با 1000 چنه یکی بند خدا جتا با هر مسلحه 7000 خورده حساب بود تر هم گشتگی این رنگ و این تر نو عوض بی پدا ای سال الله آخرین محموله که یارتگی آنا آگوشه ایران من گشته بیارش به امید همت مردان با غیرت و با همت نمازگزار جمعه امروز 10 صف فقط پشت کپته پشتا 10 صف هر صفی مجموعی قیمت 750000 تومان جمعاً 7,500,000 تومان شما این جمع مردم ها که طبق محاسبه متراج این مسجد حداقل 6000 نفر جمعیتی حاضرش بود تنها همین طبقه همکپا پایینا بغیر بالا محاسبه که آرچی ما کتا 5000 براحتی ولی با این وزید شما نشتگی 6000 نفر شما بالا 2000-2500 فیت الان چون که این همتا باره همه اعلان دوری بلنی رنده شما بودی لطفا در راه خدا این ثوابا انشاءالله بودا بهرمند کنی وقت دیر بودا من گوش که اگر صلاح دید ما بگوشی که صفانی تا میدان کنان بیان چند نفر یا صفی بلکه مردم نام نویسن یک صفی یا یک نفری تمام یک جوان مردی یا یک صفی 750000 تومان چند وقت پیش پیشی نوبتا داتگا کجای روان شام براشم جنده زخیره به انشاءالله ولی من گندو که دیر بوده الان وقت شما زیاد برد شما دفتر انتظامات یا این مغازه تا حق در کار دفتری مسجد هم که حاجی آقای قادر بخش امانی بوده مراجعه بکنه یا پانگی حقیر هم مراجعه کنه شما رو من قبض دیم و اطمینان که انشاءالله شما پول همه پرش من تو همه پرشان قیمت من ادا ایران اشان خدا تعالی این کار گوازین تا این هم گزی ده صفت دیگه پش کمتا ولی هر کس صعب کن که این میدان تو که گوی سبقت بگیری هر کس این میدان تو که همچو که فوتبالیست میدان فوتبال تا گوشی ما این چو گول جد این چو ما چی که دروازه چی پتی که منش نزانون چی هنشانی اصطلاحات ادا شما این دروازه ها فتح بکنی یه ثواب میدان تو که سبقت بگیری هنچو که در جلسه امکانات تامین کنگا الحمدلله شما سبقت گیری و شوق و رغبت قابل صدها آفرین شاباش وقتی براشی که در من صفان کسی به دردی نی و انشاءالله ما شما یه لطف منتظره و آید توفیق چه خدا ما شما درو بلوتین که این خیره می شما درستانی نصیب بکن و الله تعالی ای کارانا اوتی بندانی ذریعه اکتا اوتی کارانا بل آ بنده کجایی بی که خدا آیه ذره لوچی در ای راه استعمال بی لذا هر کس ای اراده بکن الله توفیقی ده انشاءالله انشاءالله که پاک اراده بسام واد حتی یکی توان در حد همه 7000 خورده این که یک مسلح یک قیمت همه یا ارائه بدن، یک صفی تانا خرید کدن که یک صفی بدن، یکی توانا 7,500,000 بدن. چی ما که ماشینی با 20 میلیون زوری هنو 400 میلیونی ماشین کشی در آگه بی بنزین رو ما و بعضی دل سوری که همشان بزوری پی یک دنیای شهده یکی چند روز ہے معلوم نہیں جکی جا ترک تصادف کو 400 میلیون ماشین ابدار ہو ادا شان خدای در برا زخیر ہے و روز بروز شما چیزی که در راه خدای دی حدیث ہے حتی اللہ تعالی آیر رو دینان کن هنچک شما وتی کرگا اسپه چطور جو دی الفی دی رو دینی براهی اسپه کنی تی اللہ تعالی هنچو بازی کن قیامت شما با خیران بی که ای مزنی اجر و پاداش چکو جای در استا حالان که همه کم مکین کمکی که در راه خدا شما کتا اللہ تعالی جل شانه انشاءاللہ که در تمام زمینه موفق و معید بکن و من از ای تاخیر بسیار زیادی که مروچی صورت گه در انجام خطبه و نماز پوزش طلب کنو عذرخواهی کنو انشاءاللہ شما هم سعی میکنی زودتر به موقع بیای و تاکه نماز مراسم خطبه و تو وقت سرا منظم ادا ببی و انشاءاللہ که هر روز عبادت دیره نبی همه دو نیم معمولا دو روب تا دو نیم نماز وقت این استثنائی گوه وقتی ای تاخیران هم پیشی آیا انشاءاللہ که شما سعی بکنی برای و تو علماء بیانانی گوش دارگا علماء چه بیان باز نشسته بود دیگه ولی دوستان الحمدلله علماء جوانی چون مولانا ارجمندی که بیانی کو برای شما مولانا روشندل که بیانی کو زمانی ما به عنوان معلم در خدمت این دوستان بود دیگه ولی مروچی الحمدلله استادا که ما باز چشانی بیانا فیض ببره و بیان کنه برای شما هر کسی بودی نوبتا به وقتی الله تعالی عمل گوشدارگه زانگه وانگه درستانی توفیقا به ما شما درست هم رحمت بفرمانی باز مجددن من چه شما پوزش و معذرت طلب کنم و چه شما همتا در جهت کار جلسه مدرسه با شرکت و با هزار جهت همتا من تقدیر و تشکر کنم امیدوارم که الله تعالی کاملین تشکر خدا بکن قیامت روز معتبات چه ما شما درست هم شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله رسولا ونبيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأحذركم من معاصي الله

محمد وما باركت على آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب مسيح الدجال وعصبك من فتنة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسألك اللهم الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فرفردقارا ما يقولنا هنا مراد عفو قرار بده بل يا تؤفاتا كما دور بدار جو تمام فتنة ومصيبتا ما راح حفاظت بفرماين اي خدا قهت صالية كما يسرى دور بكا خشك صالية دور بفرماين وبا سر سبزی و شادابی و باران رحمت نعمتا مارا سر افراز و سر بلند بفرمائیں اے خدا اما رجب و شعبان تہا برائی ما برکت پیدا بفرمائیں و مارا برمضان اثر بکا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان خدا رمضان با شوق و شور و رغبت و حیجان و حیمان مارا استقبال و ای طاعت و عبادت کما حق ہو ہما ترکت اللہ راضی بے و رمضان شان لائق توفیق مرحمت بفرمائیں اے خدا میں عمرانا دراز بکا و ای ماہ سعادت مارا عطا بفرمائیں اول تا آخرا و اے خدا میں مهمات دین و دنیا کفایت بکا میں قلوب با ہم نزدیک بکا بغض و عداوت و کینانا چھ میں قلبا ریشکن بکا اے خدا تمام مشکلات عالم اسلام مخصوصا ای کشور بخصوص ای استان گیا اے اللہ بوت فضل و کرم و حمایت حل بفرمائیں اے خدا مسئولین خدمت گزارا توفیق خدمت روز افزون عطا بکا آیانی که در ظاہری فریبنده لوٹن ریشه تیشه بی ریشه ما و دین و اسلام و مذهب بجنن از در رنگ اسلام و مسلمانی در هر پوشش و لباسی هستن قابل توبه نه قابل برگشت نه ای خدا سرنگون و نابودش بفرمایید ای خدا می مهمات دین دنیا کفات کن مریضانا شفا بده ماوت مریضی مارا صحت بده ای خدا می اموات و مردگو حقدار و پدر و مادران و حقداران مورد مغفرت قرار بده آخستانی که زندگان شما حق داران ما را آنا صحت و عافیت لباس بپوشاین عمل صالح توفیق میده و ما را زیارت حرمین در حج عمره نصیب بفرمائین خاتم ایام درستانی عاقبتا بخیر و با ایمان بفرمائین ای الله می اولاد صالح کن بی اولادان اولاد صالح بده ای خدا تنگ دستان رزق حلال بده ای الله بیکارانا از لحاظ مصارف معیشت زندگی که تنگ دست و فریشان حال و بیکارن ای خدا آنا شغل حلال عنایت بفرمائیں اسیران در بند ظالمانا در تمام دنیا چه قید و بند آزادی عطا بفرمائیں مجاهدین اسلام چه در جبهه نبرد یا در تدارک جنگ تو آمادگی تسلیحات ہیں اے خدا آنا حفاظت و نصرت بفرمائیں اے خدا فلسطین لبنان کشمیر بیت المقدس و افغانستان عراق مسلمانان نصرت بفرمائیں قدس عزیزہ از دست یهود پلید آزاد بفرمائیں اے خدا میارا میں مجامع چه فسق و فجورا منکرات و مفاسد پاک سازی بفرمائیں چه ظلم و ستما مارا حفاظت بفرمائیں اے اللہ مارا و تی رحمت و عنایت و حمایت و پشتیبانی تا اے اللہ زندگی کنگ توفیق بده و تی لطف کرما چما یک لحظه یا هم دریغ مدار کما بدغیر تی حمایت و پشتیبانی اے خدا حلاک بین اے اللہ ہمارا بوتی فضل و کرما حلاک مکا ہمارا حفاظت میں فرمائیں امت اسلام حفاظت بکا قرآن و سنت بیرقا سر بلند کا میتا ہر کسی انحراف کے جروی و زیغ گمراہی طرف حرکت کتا اے خدا مارا چا آراہان کجینا باز بیار سرات مستقیم سر ہمارا گامزن میں فرمائیں اے اللہ ہمارا تو بندگار مقبول زمرت داخل بکا کسانی کے مرتگان چمے جمع رفتگان تازہ یا گزشتہ تمام مورد مغفرت قرار بده اے خدا قسم کے بران تقاضای دعا کنگ بو مردگان آنا مغفرت بفرمائیں مہم وقت ایک دنیا رہے مارا با ایمان ببر اے خدا میں دعای مستجاب بفرمائیں میں مہمات اکفات بکن میں سؤالات قبول بفرمائیں میں ارزانا اے اللہ مقبول بفرمائیں ماتی عاجز مخلوقیں مارا در دنیا آخرت دستگیری بفرمائیں وصل اللہ علی سیدنا مولانا محمد و آلی و صحبی اجمعین آمین برحمتک یا رحمت اللہ